Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostań w domu z Trójką. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Złudzenia nasze zabrał czas i niejednemu zabrał wiarę. Zbuduję dom ostatni raz na twojej skale. Jeszcze zbuduję dla nas dom, niech to już będzie ten ostatni. Nie mówił nikt, nie mówił mi, nie mówił będzie łatwiej. Ostatni raz ugoszczę w nim przyjaciół paru, niczego nie odbierze czas, dopóki grają w nim gitary. Winem i chlebem jeszcze raz przywitam mych przyjaciół starych. A kiedy ich odbierze czas, może nie zechce zabrać wiary. A z tobą siądę w cieniu drzewa, siądziemy milcząc jak przed drogą. Minęły burze, słów nie trzeba, dajmy odpocząć słowom. Za nami tyle krętych dróg, kamienne są za nami schody, pozostał jeszcze tylko jeden próg. Usiądźmy na tym progu. Zbuduję dom ostatni raz, ugoszczę w nim przyjaciół paru, niczego nie odbierze czas, dopóki grają w nim gitary. Winem i chlebem jeszcze raz przywitam mych przyjaciół starych. A kiedy ich odbierze czas, może nie zechce zabrać wiary. Zbuduję dom ostatni raz. Ostatni dom. Piotr Woźniak w trio, czyli Piotr Woźniak, Anna Papież, Maciej Pruchniewicz. Nagranie pochodzi z koncertu, który odbył się w lutym tego roku w studiu nagrań Załuski, a udostępniony został w internecie w Wielką Sobotę. W czasie epidemii koronawirusa pojawia się wiele różnych śladów artystycznej działalności w sieci. Po pierwsze, jest to bezpieczne, po drugie, trudno inaczej, po trzecie, to szansa na nawiązanie dialogu z publicznością, chwila oddechu od siłą rzeczy dominujących tematów. Na koniec, to także szansa dla państwa, dla słuchaczy, żeby artystów wesprzeć w tym trudnym czasie, choćby ciepłym słowem. Thank you. po przedmieściu przez śnieg. W niedopiętym służbowym prochowcu niby frunął, a szedł. Czy znajomy to był, czy ktoś obcy? Kto to był? Nagle zjawił się tuż, białe pióro upadło na chodnik. Wtedy wiedziałem już, że to jest niebieski przewodnik. Mówi mi, oprzyj się o mnie, to nie przemokniesz. Odparł, kropi łez. Oprzyj się o mnie, już dobrze, nie zawsze słodko jest. Dłonie w rękawach krył, poszarzały, zziębnięty, zgaszony. Może nie miał już sił, przecież dawno nie wierzę w anioły, co mówią, oprzyj się o mnie, to nie przemokniesz. Odparł, kropli łez. Nie bój się o mnie oprzeć, już dobrze, nie zawsze słodko. Stróżu mój, przyjacielu, choć mam tylko zwątpienie, pozwól poczłowieczemu podeprę cię ramieniem. Mówię ci, oprzyj się o mnie, to nie przemokniesz od łez. Nie bój się o mnie oprzeć, już dobrze, nie zawsze słodko jest. Wiem, oprzyj się o mnie, to nie przemokniesz. Odparł, kropli łez. Nie bój się o mnie oprzeć, już dobrze, nie zawsze słodko jest. Wiem. Companiero. Piotr Woźniak w trio, czyli Piotr Woźniak, Anna Papież, Maciej Bruchniewicz. Studio nagrań Załuski, luty 2020 roku. Przypomnę, koncert w wersji wideo opublikowano w sieci tuż przed świętami Wielkiej Nocy. Poprosiłem również Teresę Drozdę o przeszukanie internetu pod kątem działań artystycznych w ostatnich tygodniach. Oto co otrzymałem. Dobry wieczór Państwu. Żeby powiedzieć Wam tych kilka słów, wyszłam do ogrodu z nadzieją, że może da się usłyszeć chociaż trochę wiosny w tych moich paru słowach. Tak jak zapewne większość z Państwa, czas spędzam na dobrowolnej, domowej kwarantannie i wszystko u mnie dobrze. Tak, czasu jest trochę więcej, ale też więcej jest wątpliwości na mnóstwo różnych tematów. Niemniej do internetu czasem zaglądam i znajduję różne koronne i okołokoronne przyjemności. Na przykład w środę wieczorem, w tę ostatnią środę, Kuba Blokesz, mam nadzieję, że kojarzą go Państwo choćby z ostatniego projektu z chwilą nieuwagi, Morawska Brama, zagrał w swoim domu świetny koncert z piosenkami Karela Kryla. A to był bodaj szósty i nie ostatni jego kwarantannowy koncert. Poprosiłam go więc o krótką wypowiedź na ten temat. Dobry wieczór. Jako że z przyczyn wiadomych wszystkie koncerty zostały odwołane i póki co nie wiadomo, kiedy można będzie do nich powrócić, postanowiłem, że zacznę spotykać się z moimi słuchaczami via internet. nawiązałem współpracę z przyjaciółmi stojącymi za grupą Kultura w kwarantannie i tam dla ponad 60 tysięcy ludzi śpiewam na żywo z mojego domu. Równolegle transmisja odbywa się też na moim kanale YouTube. Jest to na pewno sposób na podtrzymywanie kontaktu z szanowną publicznością i takie profilaktyczne lekarstwo, żeby samemu nie zwariować w izolacji, ale przede wszystkim wierzę, że jest to po prostu potrzebne. Czuję, że jak rzadko artyści mają obowiązek wobec społeczności i są konkretną pomocą w przeżywaniu tego trudnego czasu. Myślę, że kultura pomaga teraz szczególnie przebić się przez codzienność. Koncerty, które zagrałem dotychczas, obejmowały różne tematy. Ostatnio na przykład zająłem się tropami malarskimi w piosenkach Jacka Kaczmarskiego i skonstruowałem program Galeria bez ram. Teraz rozpocząłem nową serię. Będzie się to nazywało Liga Mistrzów. Będę śpiewał moich mistrzów piosenki, ludzi, których zawsze podziwiałem i od których się uczyłem, autorów ściśle topowych, ale wybranych tak bardzo subiektywnie. Liga Mistrzów będzie się ukazywała zawsze w środy o 20:45. Nie mamy do oglądania piłki nożnej, a dla wszystkich fanów futbolu myślę, że ta godzina i dzień tygodnia kojarzą się jednoznacznie. Zrobimy sobie więc własną Ligę Mistrzów Piosenki. Zapraszam do śledzenia mojego fanpage'a na Facebooku oraz kanału na YouTube. Na pewno niczego Państwo nie przegapicie. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajmy się i do zobaczenia. Kuba Blokarz. Dzięki, Kubo. I ten środowy to był już koncert z cyklu Ligi Mistrzów Piosenki. I był naprawdę świetny. Polecam go Państwu, bo wciąż jest w internecie. Jest tam też link do wirtualnej puszki. Takich puszek można zresztą znaleźć dużo, dużo więcej. No i kto może, niech grosik dorzuci tam, gdzie mu serce podpowiada. No a ja mam teraz dla Państwa od Kuby Blokesza oczywiście piosenkę, jego autorską piosenkę, no ale może niech też zapowie ją sam. Miłość dzisiaj ma ogromne znaczenie w codzienności. Że miłość to tak naprawdę jest wierność w codzienności, po prostu. Zaśpiewam wam teraz taką piosenkę, którą napisałem kilka miesięcy temu. Piosenkę, która właśnie o tym opowiada. O tym, że chciałbym się z nią zestarzeć. Chciałbym przeżyć całe życie w zwyczajnej, wspólnej codzienności. Dłonie, źrenice, stopy. Kraków wiosną pachnie spalinami, ale pachnie też tysiącem kwiatów. Już przegrywa ze słońcem smog. Żółto robi się wzdłuż całych plantów. Nasze dłonie jeszcze do siebie nie pasują tak idealnie. Są sobą jeszcze speszone. Obróz naszych dni rozłożę ci. Pościel naszych chwil pościelę ci. Trudy naszych spraw pozmywam ja. Zbudujemy dom na skałach. Szósta wiosna pachnie wciąż tak samo. Tulipany i zanieczyszczenia. Jemy bułki Kraków siódma rano. Nigdy bym się z nikim nie zamienił. Kiedy patrzę w twoje źrenice, cały świat się nagle oddala. Jesteśmy sami na wyspie. Obróz naszych dni rozłożę ci. Pościel naszych chwil pościelę ci. Trudy naszych spraw pozmywam ja. Zbudujemy dom na skałach. Gdy będziemy przy naszym kominku ogrzewali zmarznięte stopy, w naszych sercach ciągle będzie palił się ogień. Obróz naszych dni rozłożę ci pościel naszych chwil, pościele ci trudy naszych spraw, pozmywam ja, zbudujemy dom na skałach. Kuba Blokesz. Antonina Krzysztoń, artystka, której nie muszę przedstawiać, swoje studio na czas epidemii urządziła w kuchni. Witajcie w mojej małej kuchni. Mamy dzisiaj 27 marca, piątek. Kolejny dzień. Pozdrawiam tych, którzy są we wspólnocie Małych Kroków. Ta wspólnota, przypominam, polega na tym, że próbujemy ten dzień, ten na przykład dzisiaj, przeżyć najlepiej jak potrafimy. Wieczorem się tak zastanawiamy trochę, jak to tam było, co nam wyszło. Nie jest to wcale taka łatwa praktyka, mogę to powiedzieć, z autopsji. Staram się każdego dnia. A piosenkę chciałabym zadedykować wspólnocie Betlejem z Jaworzna. Wam proponuję zajrzeć na ich stronę, wtedy się więcej dowiecie. Więc tą wspólnotę z całego serca pozdrawiam. Byłam z wami wczoraj duchem i sercem. Trzymajcie się. Tak. Was i do zobaczenia. Trzymajcie się. Teraz ode mnie jeszcze jedna znaleziona w sieci, nagrana w izolacji, telefonem komórkowym piosenka. Napisał ją i zaśpiewał Łukasz Jemioła, a do tego zrobił teledysk. I powiem Państwu, że w ostatnich tygodniach nie znalazłam czegoś równie optymistycznego i pogodnego. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Łukasz Jemioła. Za chwilę wysłuchacie mojej nowej piosenki pod tytułem Świat śpiewa dla Ciebie. Piosenka powstała jakiś czas temu dla żartu. Miał być to żart muzyczny. Chciałem pisać piosenki tak szybko, jak to możliwe. Napisałem tę piosenkę w około 10 minut. I potem zdałem sobie sprawę, że niekoniecznie może jest to żart muzyczny. Wyszło to dosyć na poważnie. Tym bardziej, że dopiero potem zdałem sobie sprawę, że śpiewając tę piosenkę myślę o naszych synach. Dlatego teledysk do tej piosenki, który znajdziecie w internecie, to jest po prostu zbiór epizodów z życia naszych trzech synów. Zapraszam Was do wysłuchania. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Jemioła. Zanim piosenka, to dodam tylko, że z Łukaszem Jemiołą śpiewa ten utwór jego żona Magdalena Jemioła, a synkowie to Michał, Maciek i Mati. A ten teledysk jest do znalezienia na facebookowym profilu Łukasza i zapewniam, że naprawdę warto. No to raz jeszcze tytuł i słuchamy. Świat śpiewa dla Ciebie. Trudno będzie ci pojąć ten świat, a przed sobą masz drogi szmat, spalonych mostów i krętych dróg, a wszystko po to, byś przejść je mógł. O, jak niezwykłe jest niebo z chmur, jakby z rajskich ptaków piór. Z tych pięknych chmur spadnie ciężki grad. Och, jak trudno zrozumieć ten świat. Ten świat krzyczy do Ciebie, możesz to, co najlepsze brać. Ten świat śpiewa dla Ciebie i nie musisz się już bać. Ale ten świat krzyczy do Ciebie, możesz to, co najlepsze brać. Ten świat śpiewa dla Ciebie, trzeba tylko stać. Kręty jest tej rzeki bieg, każdy czuje przed nią lęk, ale przegra to niech skoczy. Rozłóż ręce, zamknij oczy. I popatrz na ten świat tak cud, czy też stworzyć byś go mógł. Kiedyś pojmiesz to bez trudu, ty też jesteś jednym z cudów. Ciebie, możesz to, co najlepsze brać. Ten świat śpiewa dla Ciebie i nie musisz się już bać. Ale ten świat śpiewa dla Ciebie, możesz to, co najlepsze brać. Ten świat śpiewa dla Ciebie, trzeba tylko wstać. Cały świat śpiewa. cały świat, cały świat śpiewa dla ciebie, cały świat. Śpiewa na ciebie cały świat, cały świat. Tyle ode mnie dzisiejszej nocy z wiosennego ogrodu. Nieustannie polecam się Państwu internetowo na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Teresa Drozda, dziękuję. Do usłyszenia. Grzegorz Paczkowski w zeszłym roku wydał swoją pierwszą płytę nagraną w piwnicy pod Baranami. Sięgaliśmy po nią w audycji. W lutym spotkaliśmy się na warszawskiej Pradze w lokalu o wdzięcznej nazwie To się wytnie. Odbywał się tam drugi już bardzo kameralny koncert zorganizowany przez Beatę Osytek pod tytułem Słowotok, czyli koncert ze słowami. Jednym z wykonawców koncertu był właśnie Grzegorz Paczkowski. Wymieniliśmy się kontaktami z nadzieją na rychłe spotkanie i rozmowę o płycie. Niestety czas nas prześcignął, ale Grzegorz Paczkowski właśnie był jednym z pierwszych artystów w tym trudnym czasie, który wystąpił na żywo w internecie. Proszę posłuchać fragmentu tego koncertu bez publiczności. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj, choć spotykamy się w takiej niecodziennej formie, zważywszy na warunki, jakie niestety panują na zewnątrz. Mimo to bardzo się cieszę, że widzimy się, chociaż w tej formie, chociaż prawdopodobnie dziwnie będzie mi mówić do was i musieć sobie wyobrażać tak naprawdę, że gdzieś tam jesteście po drugiej stronie. Mam nadzieję, że tak jest. No i cóż, spotykamy się dzisiaj na takim nietypowym koncercie. Mimo to mam nadzieję, że ten wieczór spędzimy miło. Będę dzisiaj oczywiście grał swoje własne piosenki, postaram się o tych piosenkach trochę poopowiadać. I cóż, może zacznijmy od razu od jednej z nich, Modlitwa. Matko Boska uliczników, Matko Boska narkomanów, Rodzicielko złych i głodnych, drogowskazie dróg powrotnych. W mgłach szepcząca pokryją mu, Matko strat i niepogodzeń, jasny ogniu w ciepłym domu, łzo rozpaczy w ciężkiej drodze. Matko Boska od odtrąceń, Matko Boska od porzuceń, Ty, co w pocieszenia sztuce każesz patrzeć prosto w słońce, Ty od wygnań przez przełęcze i od lodu na zakrętach, Matko Boska od udręczeń, Matko Boska od opętań. Święty blasku na gór szczycie, do którego lgnę jak pisklę. Wpuść najmniejszą choćby iskrę w moje nieprzytomne życie. Teraz z kolei piosenka literaturoznawcza. To jest piosenka już też sprzed ładnych paru lat. Ja zawsze zapowiadając ją na koncertach mówię coś takiego, że jest to próba odpowiedzi na pytanie dotyczące chyba każdej osoby zajmującej się twórczością artystyczną, czyli dlaczego i po co należy to robić, dlaczego i po co należy się tym zajmować i czy w ogóle warto. Wyszła mi z tego piosenka literaturoznawcza. Generalnie to jest taka katastrofa, że jak myślę o niej, to aż mi się cofa, ale wciąż zaciskam zęby i nie puszczam pary z gęby, cały ból lokując w kilku zgrabnych strofach. Generalnie mówiąc, to zbyt dobrze nie jest. Ja się chwieję nawet, kiedy wiatr nie wieje, lecz wysoko trzymam głowę, bo warunki pogodowe koryguję, kiedy wena mnie dogrzeje. I dlatego ciągle jeszcze chcę się śpiewać. Jeszcze raz. Generalnie to złym typom schodzę z drogi, ale w wierszu w pierdol umiem spuścić srogi. Zawsze śmiech mnie pusty bierze, kiedy tłukę na papierze tych, co na ich widok biorę za pas nogi. Oto więc pisanie łódką fortu stwarza, w wierszach wrogi się przede mną muszą tarzać. Jak mnie nie ominą z dala, rozlokuję po szpitalach, a jak mnie poniesie, to i po cmentarzach. I dlatego ciągle jeszcze chcę się śpiewać. Jeszcze raz. Generalnie różne żale szarpią duszę. Nikt nie klepie mnie po plecach, gdy się krztuszę. Nie mam do drzwi banku klucza i samotność mi dokucza, lecz to znika, kiedy siadam nad arkuszem. Wtedy staję wśród kaczmarskich i balonów. Bez pardonu z tronów zwalam faraonów. Tylko jest mi trochę przykro, kiedy mówisz mi, że mikroskalę ma pisanie, a nie siłę dzwonów. Mimo to wciąż jeszcze dalej chcę się śpiewać. Jeszcze raz. Koncert Grzegorza Paczkowskiego nadawany live przez internet ciągle jest dostępny w sieci. Aldaron, czyli Paweł Czekalski, pojawiał się już kilkakrotnie w audycji Gitarą i Piórem. Balladzista zakochany w rapie, hip-hopie, a może to tylko fascynacja warta rozmowy. W czasie zarazy nadaje ze spiżarni połączonej chyba z gabinetem i studiem nagrań. Stąd pewnie nazwa Przetwory Studio. Piosenki na nowe czasy. Taki tytuł nosi cykl przygotowywanych przez Pawła spotkań. Cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Przetwory Studio, gdzie pomiędzy przetworami siedzę nad nowymi utworami. Okej, tak to zostawię. Mam niezłą tremę związaną z tym, co robię, ponieważ mam zamiar śpiewać do telefonu komórkowego, zamiast być tutaj z Wami, przeżywać emocje związane ze spotkaniem, czuć, że w jakiś sposób jesteśmy razem poprzez muzykę, poprzez słowa, poprzez pewne treści, które według mnie trochę są uniwersalne i w jakiś sposób nas łączą. No niemniej nadszedł taki czas, jaki nadszedł i musimy się z nim zmierzyć. I bardzo fajnie tak naprawdę, że możemy nawet w taki chociażby sposób uczestniczyć w spotkaniu. Piosenki, które mam zamiar zaśpiewać, jak zwykle do końca nie wiem, jakie będą. Natomiast na pewno będą w jakiś sposób nawiązywać do sytuacji, w której się znaleźliśmy teraz jako ludzie. i która gdzieś tam w piosenkach pisanych od lat jakoś jej nadejście troszeczkę wróży, nie wiem, tak najogólniej mówiąc. I te piosenki w jakiś sposób będą się odnosić do tego, co się dzieje teraz. Nasze nadzieje, nasze strachy, nasze wszelkie uczucia związane z tym czasem. Ta piosenka jest piosenką nową, premiera kompletna. Miała zostać zagrana w Warszawie, w pracowni, którą możecie wspomóc swoją drogą. Została napisana w Ostrzykach Górnych, kiedy straszliwe warunki drogowe sprawiły, że byłem bardzo, bardzo szczęśliwy, że dojechałem. Jak dojechałem, napisałem piosenkę pod tytułem Ja konsument. Nie miałem wtedy pojęcia, że będzie aż taka sytuacja związana z wirusem, czy w ogóle całą tą sytuacją, którą on powoduje raczej, bardziej. Natomiast piosenka Ja konsument, taki, jak to Kazik mówi, kolejny zlew poprzedni, czyli skojarzenia jedno w drugie. Dobra, dość gadania. Ja konsument, na mnie czeka dobra rzeka. Ja konsument tego dobra, co ucieka, jak instrument. Zagram miękko jak aksamit. Ja konsument, zeżrę co mi dasz w reklamie. Ja sprzedam ci to i to, i sprzedam ci tamto, wytworzę ci potrzebę, w reklamę dam to i nagle poczujesz, że bez tego się obejść, to jakby bez puenty była opowieść. Tamtędy ofendy przelatują puenty i tworzą tam trendy, przez tworza odmęty, w brandingu zaklęty jest szatan przeklęty, lecz jego przekręty przepadną w odmęty, bo to czas oczyszczenia nas jako mas. Czas ciężki aż tak, że nigdy aż tak. Lecz mówię ci brat, siostra, nie leż na wznak, nie lekceważ tych prawd, bo to masz znak, by nie być jak ten konsument, co pasie się na nim koncernów tak wiele, aż strach. A i władzy daj datek, ta władza dostatek. Pamiętaj, byś nigdy nie był i nie krzyczał jak ten ja konsument. Na mnie czeka dobra rzeka. Ja konsument tego dobra, co ucieka, jak instrument. Zagram miękko jak aksamit. Ja sprzedam ci to i to, sprzedam ci tamto, wytworzę ci potrzebę, w reklamę tamto. I nagle poczujesz, że bez tego się obejść, to jakby bez puenty była opowieść. Tamtędy owędy przelatują puenty i tworzą tam trendy, przez tworza odmęty, w brandingu zaklęty jest szatan przeklęty, lecz jego przekręty przepadną w odmęty. Oto czas oczyszczenia nas jako mas. Czas ciężki aż tak, że nigdy aż tak. Lecz mówię ci brat, siostra, nie leż na wznak, nie lekceważ tych prawd. Oto masz znak, by nie być jak ten konsument, co pasie się na nim koncernów tak wiele, aż strach. A i władzy podatek, ta władza dostatek. Pamiętaj, byś nigdy nie był i nie krzyczał jak ten ja konsument. Na mnie czeka dobra rzeka. Yeah. żre wszystko z kopytami. Antonina Krzysztoń nadaje ze swojej kuchni, ale znalazłem też w internecie ładne nagranie piosenki Inny Świat z koncertu w podziemiu kamedulskim na warszawskich Bielanach. Between inny świat. Tak wiem, gdzieś tu. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. W połowie kwietnia zapraszam Państwa na moje podwórko, gdzie mieszka sobie chyba jedna z piękniejszych w mieście Kraków magnolii i chyba jest w swoim apogeum, no, takiego kokietowania, kwitnienia, rozkwitu. Piękna magnolia, pociechę z niej mam co roku niezwykłą i nie wiem, czy tak jest, czy we mnie coś się dzieje, że co roku wydaje mi się jeszcze bardziej piękna i uwodzicielska. Opowiem Państwu, jak to ja z tą magnolią się zadaję. Takim tekstem z okna. W Krakowie na Brackiej w sobotnie przedpołudnie lekki wietrzyk roznosi po podwórku ułudę. Przekwita magnolia w kwietniową pogodę. Ubywają, opadają płatki białe, srebrno-atłasowe. W oknie stoję nieruchomy, ani westchnę nawet, by się nie rozwiała ułuda z naprzeciw kwitnąca. Nie trwała. Jeszcze ona ten raz moja. W kwietniu i w tym roku. Cicho, pięknie, odlotowo, lekki wietrzyk roznosi podwórko, magnolie, mnie w oknie. Co chwilę, po trochu. Świat się wokół mocuje. Środek kwietnia prawie. Z taką chwilą nierealną, w sobotę bieżącą, odfruwam z magnolią. Realnie, na jawie. Tak to mam na tym podwórku, w samym centrum, a w zaciszu, od strony podwórka i czasami z tych otwartych okien z tamtej strony dobiegają do mnie różne grania, różne melodyjki. Lubię, jak zwłaszcza ktoś od tamtej strony, od tyłu ulicy Grodzkiej, nadaje w moją stronę takiego walczyka. Harmonia z poddasza, ktoś prosi, zaprasza, ktoś gra walczyka. Parcie raz, dwa, trzy, a gra, jak się patrzy, a gra walczyka. Dziewczętom z oficy, przechodniom z ulicy, ktoś gra walczyka. I ptakom okien pod samym odłokiem, ktoś gra walczyka. Harmonią z poddasza, ktoś prosi, zaprasza, ktoś gra walczyka. W dole dziewczyna wzruszona wspomina, jak jej grał walczyka. Wybrała innego, wybrała nie tego, co gra walczyka. Więc on tam wysoko, niech tylko obloko już gra walczyka. Jawalczyku, cię znam, jawalczyku, cię znam. Ty, co było, co przeszło, rozpalasz. I uparcie ten sam, uparcie ten sam, na tę krzywdę się swoją żalasz. Byłem z nią, jestem sam. A tak dobrze było nam. Harmonią z poddasza, ktoś prosi, zaprasza, ktoś gra walczyka. Upatrzcie raz, dwa, trzy, a gra, jak się patrzy, a gra walczyka. Dziewczętom z oficyn, przechodniom z ulicy, ktoś gra walczyka. tam obłokiem, pod samym obłokiem ktoś gra Baalczyka. Dziewczyna, mój Boże, już słuchać nie może tych próśb Baalczyka, bo serce jej pęknie, że on aż tak pięknie tam gra Baalczyka. Więc będzie schodkami, już staje przed drzwiami, gdzie on gra Baalczyka, gdzie dzień będzie chwilką, gdzie on dla niej tylko zagra Baalczyka. I tak to z otwartych okien na moim, naszym podwórku, tam daleko sięgając, wymieniamy się walczykami, płytami, które lubimy. Jak widzę, ktoś tam mieszka, kto lubi artystkę Hannę Skarżanką. Szczęśliwie się składa, że ja też i z przyjemnością słucham jej zarejestrowanych. No, jak już czas temu walczyków i rozmaitych innych piosenek, do których może jeszcze wrócę, kogoś namówię, żeby tam puścił coś jeszcze. Ja nie jestem też taki samolub i też moje okno otwieram. Jak coś gram, to ryzykuję i jakoś do tej pory uchodzi mi to, że wypuszcza mi z mojego okna moje granie, moją muzykę i na przykład taką piosenkę, w której opowiadam o swoim pianinie. I myślę, że niech ona popłynie na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania, bo więcej się pewnie już nie zagra, a więcej się zagra za tydzień, jak się spotkamy o tej samej porze na falach Radia Trójki. Poleca się Leszek Długosz i niech teraz opowiada o sobie moje pianino. Moje pianino, kumpel mój, wciąż elegancki, nosi strój, wytworna biel, głęboka czerń. W ogóle spójrzcie, gentleman. Klasyki pewien zasób zna, choć świat dziś coś innego gra. Mnie nie przeszkadza, mówię wam, ten staroświecki jego kram. Moje pianino, dziwny gość, to jest twój kumpel, dla mnie ktoś, pomimo lat, niełatwych lat, harmonia między nami trwa. Gdy czasem chandra tłucze mnie, choć usta milczą, dusza klnie, ono ten stan pojmuje w lot, powiada, ze mną przy mnie siądź, ja sposób znam, na inny ląd, spływajmy stąd, na inny ląd, na inny ląd. Spływajmy stąd. Więc płyń, piosneczko, cieńko, płyń wstążeczko. Melodijki lśni na szarość dnia, na zgrzewność tła. Ty kolorowy ornamencik lekko rzuć. Więc mów, piosneczko, jeszcze cicho mów. Pogody serca jeszcze ciągle ucz. Choć niekoniecznie bawi nas oferta, jaką niesie czas. Więc snuj, piosneczko, cichuteńko snuj ten wątek. Cóż, nie tylko twój kieliszek wina sobie strzel. I nie rób dramy z tego dramy, nie rób, że jeszcze wczoraj piękny, piękny bal dziś przemknął gdzieś do innych, innych sal. I młodość ten wodzi rej tam, zaprasza nas, lecz jakby z mniejszym entuzjazmem. Że świat nas kocha jakby, jakby mnie, że w oczach większy, głębszy cień. Piosenko, ty uśmiechnij się i powiedz światu halo hej, szerokich dróg spełnienia marzeń życzymy wraz z pianinem swym, niejaki L. Niejaki L. L. D. Moje pianino, kumpel mój, w niejeden ze mną ruszał bój, niejeden mur niewieścich bram, kruszyło nasze słodkie, nasze rym-pam.

Klub Trójki. Dwie bohaterki będzie miało to nasze dzisiejsze spotkanie w Klubie Trójki. Pierwsza za chwilę pojawi się w studiu, a druga jest bohaterką książki naszego gościa. Najpiękniejsza rzecz na świecie to są kwiaty, zwierzęta i piękne ludzkie ciało. I jak najbardziej nagie, bo przecież wszystkie szmatki to są rzeczy, które przecinają i psują kształt, zasadniczy kształt, piękny kształt człowieka. O kształtach też dzisiaj pewnie porozmawiamy. W centrum naszej uwagi książka Małgorzaty Czyńskiej-Berezowska Nagość dla wszystkich, a na początek sięgam po muzykę poniekąd związaną z Mają Berezowską. Splątanym gaju rąk i nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojętej. Ole, ole, ole, ola, oli, bogini niepojętej. W czerwonym żarze rzewnych żądz płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Maryla Radowicz i Marek Grechuta, oczywiście o Gaju, bardzo szczególnym, a w studiu gość Małgorzata Czyńska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pisarka, historyczka sztuki i dziennikarka i różne inne funkcje również gdzieś w różnych miejscach znalazłam, ale powiedzmy, że zatrzymamy się na tych trzech. Wystarczy. Ale dzisiaj to najważniejsze także, że autorka książki o Mai Berezowskiej, Berezowska, Nagość dla wszystkich, i to pani Małgorzato, właśnie w pani książce znalazłam podpowiedź tej piosenki na początek dzisiaj, bo to jakoś rzeczywiście zupełnie bez prawdopodobnie żadnego związku z rysunkami i z pracami Berezowskiej, ale ten tekst nierozerwalnie wręcz się łączy. Łączy się bardzo i myślę, że może nie jest tak, że to bez tego pretekstu i związku z Berezowską. Osiecka, Agnieszka Osiecka, autorka tekstu do tej piosenki, Berezowską znała, ceniła. Zresztą w jej dziennikach pojawiają się takie określenia różnych młodzieńców, że są jak z rysunków Berezowskiej. Także ten typ mężczyzny prezentowany przez Maję i też to splątanie w miłosnym gaju funkcjonowało nie tylko w świadomości poetki. I też temu swojemu uwielbieniu, czy temu swojemu zachwytowi dla prac Berezowskiej dała wyraz w szczególnym numerze Szpilek w 77 roku. To się okazało tuż właściwie kilka miesięcy przed śmiercią Berezowskiej. poświęcony jej numer cały i tam Osiecka w wierszu Pająk pisze tak: o, gdybym była panią Mają złocistą, bym znalazła sieć, łowiła chłopców bym w ruczaju, by z tego życia ciut, ciut mieć. Nie będę cytować całości, bo to państwu odbiorę przyjemność z lektury, ale rzeczywiście, chociaż tutaj też jest taki fragment: a gdybym była panią Mają, panienkę bym złowiła też, bo najszczęśliwszy taki pająk, co jest na słońce i na deszcz. I to jest właśnie ten hołd Osiecki dla Mai Berezowskiej. Tak, bardzo, bardzo trafny. No to zacznijmy może od tego, jak pani na tę Berezowską trafia, bo pani poprzednia książka biograficzna to jest Katarzyna Kobro, artystki mniej więcej w jednym wieku, prawda? Podobnym przynajmniej, tak, ale zupełnie różne. I epoka ta sama, przynajmniej do pewnego momentu, więc to Berezowska to tak troszeczkę była z ciekawości, owszem, a jeszcze bardziej chyba z przekory. Kiedy kończyłam książkę o Katarzynie Kobro, to miałam wrażenie, że takie są oczekiwania wydawców i czytelników, żebym jednak została w tym kręgu awangardy. No oczywiście to było mi blisko, kiedy zgłębiłam temat, ale to nie sztuka jest dla mnie najważniejsza, chociaż z wykształcenia jestem historykiem sztuki, ale zawsze człowiek, więc Berezowska była troszeczkę takim odbiciem, bo z jednej strony właśnie ta sama epoka, przede wszystkim to moje ukochane dwudziestolecie międzywojenne, kaliber sztuki zupełnie inny, ale czy mniej istotny. Jak wiemy, Berezowska wywarła ogromny wpływ na współczesnych i ten jej przekaz erotyczny, w ogóle zagadnienie sztuki erotycznej też bardzo mnie zafascynowały. Więc tak, przykora i ciekawość. Ona oczywiście, o tym też myślę porozmawiamy i pisze pani też o tym w książce, rysowała na zamówienie również do różnych czasopism i w międzywojniu, potem po wojnie. I to jest ogromna ilość i rysunków, i materiału, i ogromna ilość historii, ale myślę, tutaj warto też od początku zaznaczyć, że ilustrowała największych poetów i w ich takich najbardziej frywolnych dziełach, utworach, czy to był Kochanowski, czy to był Rej. Staudinger, no to już, jeśli nazwisko się pojawia, to wiadomo, no ale też ten przełomowy dla niej Decameron, Boccaccia, prawda? Tak, no właściwie Berezowska zasłynęła ilustracjami do literatury staropolskiej, ale też właśnie do Boccaccia, od tego się właściwie zaczęło. To były no ona wtedy jakby pokazała, jaka tematyka ją interesuje i jak chce ją przedstawiać, ilustrować. Zresztą po Decameronie, kiedy już odezwały się właśnie wtedy w 1930 roku głosy, że Berezowska swoimi rysunkami sieje zgorszenie, że psuje młodzież i tym podobne bzdury, to ona mówiła w jakimś wywiadzie, że gdyby chciała ilustrować Decameron tak, jak widzieli go współcześni, to by w ogóle nie przeszło. To byłoby zbyt śmiałe na jej epokę, dla jej współczesnych, więc to też jest takie bardzo symptomatyczne, bo przez lata Berezowska no, co jakiś czas cierpiała z tego powodu, że spadały na nią gromy krytyki i właściwie gromy bigotów. I mam wrażenie, że dzisiaj odbiór jej rysunków też wcale nie jest taki znowu przychylny i otwarty. Mhm. Także okazuje się, że cały czas tej otwartości musimy się uczyć i właściwie to ta lekcja, którą daje nam Berezowska, ta lekcja, której ja sama naprawdę doświadczyłam i przerobiłam podczas pracy nad jej biografią, to jest właśnie lekcja otwartości i tolerancji, to w takim najpiękniejszym wydaniu, naprawdę, bez żadnego doktrynerstwa, tylko po prostu taka najczystsza miłość i otwarcie na drugiego człowieka. Jeszcze chciałam się zatrzymać przy tej Mai Berezowskiej dzisiaj, dzięki pani książce też, która ukazała się już kilka miesięcy temu i może wytłumaczę się również tego, próbowałyśmy się wtedy umówić, jeszcze w 2018 roku, ale różne okoliczności zadecydowały o tym, że do tego spotkania dochodzi dopiero w nowym 2019. Zbierając materiały do tej książki, spotykając się, szukając, przeszukując archiwa, bo też pani sama pisze, że spotykała się pani z takimi reakcjami. Szkoda, że pani się nie pojawiła z tymi pytaniami 10 lat wcześniej, bo rzeczywiście Berezowska umarła w 78 i być może tych świadków, tych przyjaciół, tych znajomych, tych osób, które ją pamiętają, jest oczywiście coraz mniej. No ale Czego się teraz pani mogła dowiedzieć z tego, co zostało i od tych ludzi, i z tych archiwów o Berezowskiej, ale też co my wiemy o Berezowskiej? Jak ona jest, czy ona jest rozpoznawalna, popularna? Jak to z pani doświadczenia wynika? Ten zarzut o pojawieniu się o dekadę za późno, to właściwie myślę, że to wielu badaczy i biografów to słyszy nieustannie. Zawsze piszemy za późno te biografie, zawsze ktoś już zdążył odejść i do jakichś relacji się nie dotrze. W przypadku Berezowskiej, no to rzeczywiście może jeszcze te 10 lat wstecz, czy 20 robiłyby różnicę. Ale i tak mam wrażenie, że udało się zrekonstruować i biografię Berezowskiej, ale przede wszystkim właśnie pokazać ten charakter, który oczywiście wypływa z jej twórczości i możemy już wiele na ten temat mówić, przeglądając rysunki Mai, które świadczą o jej upodobaniach artystycznych, o jej fantazji erotycznej, o jej takiej afirmacji życia. To jest. Natomiast wszyscy, z którymi rozmawiają, jak najbardziej potwierdzają właśnie to, jaką ona była wyjątkową osobą i tym bardziej właśnie na tle tego sierpniężnego, szarego PRL-u, gdzie spotykałam się z takimi określeniami, że Maja była jak ognisty mak na ugorze, że była jak róża przypięta do kożucha PRL-u. To są takie bardzo trafne i myślę też takie właśnie trafione w punkt określenia Berezowskiej. Natomiast dla mnie takim lekkim rozczarowaniem podczas tej pracy było to, że tak naprawdę materiałów na temat samej Berezowskiej jest niewiele. I tutaj to było takie zaskoczenie, bo jak pisałam o Katarzynie Kobro, to już na wejściu wiedziałam, że zachowało się bardzo niewiele prac artystki i niewiele relacji. Sama nie pisała pamiętnika, wiadomo, to jest trochę inaczej niż na przykład, kiedy się pracuje nad biografią kogoś związanego ze środowiskiem choćby literackim. Artyści rzadko piszą. Ale przy Berezowskiej właśnie ten zalew prac, który jest na rynku, który jest dostępny, który można zobaczyć, trochę mnie zmylił. Myślałam, że tych relacji też będzie więcej. Ona oczywiście przez całe dwudziestolecie i przez okres powojenny się przewijała przez jakieś wspomnienia współczesnych, ale to były zawsze takie wzmianki, naprawdę. Tak wiadomo, że Maja Berezowska pojawiła się tu czy tam, natomiast nie były to jakieś pogłębione relacje, więc tutaj rzeczywiście ten jeden problem. Poza tym, co jeszcze? Brak relacji samej Berezowskiej. Jest kilka czy kilkanaście wywiadów prasowych, w których właściwie powtarzają się te same informacje. Korespondencję intymną niszczyła, także tutaj też niewiele śladów zostało w jej archiwum. Była też, tutaj przepraszam, bardzo dyskretna. Przepraszam, że wchodzę w słowo, właśnie, że to się też powtarza co jakiś czas w pani książce, ta dyskrecja jej, chociażby dotycząca jej małżeństwa. Prawda? Tak, a z drugiej strony na przykład właśnie mamy tą całą masę rysunków erotycznych, tych pięknych, nagich młodzieńców i tutaj widzimy ten jej ukochany typ męskiej urody, kobiecej również. Więc troszeczkę właśnie te jakby oczekiwania jakichś takich pikantnych szczegółów rozminęły się z rzeczywistością. No ale może to też właśnie tak było i Berezowska zostawia jakiś niedosyt i miejsce na insynuacje, interpretacje. Właściwie mi się ta dyskrecja podoba, bo jest symptomatyczna dla ludzi epoki i spotkałam się z tym nawet podczas pracy nad książką o Witkacym i jego kobietach. A tutaj to był artysta, no jednak bardzo wydawałoby się ekshibicjonistyczny. Mamy mnóstwo listów, ale jednak też gdzieś ta dyskrecja epoki też w nim tkwiła, także nie wszystko i nie dla wszystkich. To jest powtórka audycji. To jest tak, że ta biografia Berezowskiej, nawet czytając książkę i potem szukając różnych jeszcze informacji o niej, o tym, gdzie można zobaczyć, oprócz oczywiście tych wydawnictw książkowych, które gdzieś tam można znaleźć w naszych domowych biblioteczkach, czy u rodziców, czy na wystawach również, znalazłam takie porównanie, że rzeczywiście ten życiorys Berezowskiej, też rozpisany na prawie stulecie, jakby nie patrzeć, to jest właściwie gotowy scenariusz i gdyby ona się urodziła po drugiej stronie, stronie Atlantyku, to prawdopodobnie już powstałby film o Maji Berezowskiej i jej życiowych kolejach losu. I my za chwilę o tym porozmawiamy, ale pani mówi o tym, że pani ta dyskrecja się podoba. Ja bym jeszcze chciała, ponieważ przeszukałam radiowe archiwa i też parę rzeczy znalazłam, chciałabym, żebyśmy jeszcze raz posłuchali głosu Maji Berezowskiej, bo mnie jeszcze dodatkowo urzeka ta polszczyzna, której już nie słyszymy, taka lekka, taka fruwająca wręcz. Taka lekka jest ta polszczyzna, jak zefirek. Zefirek, tak jak lekkie są rysunki Maji Berezowskiej. To będzie fragment audycji Parnasik, oczywiście tworzonej przez Jerzego Janickiego, Andrzeja Kudelskiego i Andrzeja Danowskiego. Te męskie głosy też się pojawią, ale potem Berezowska wywołana do odpowiedzi. To Maja Berezowska zdaje się maluje. Zawsze jakiś... Ale jak ona maluje? Jak można takie rzeczy malować? No, Berezowska. Ja nie mogę inaczej rysować. Nie mogę. Robię to, co jest na świecie. Ma wdzięk. Ma wdzięk, ma urok. To, co kochamy, to, co ja kocham. Mam potrzebę wewnętrzną rysowania tak, a nie inaczej. I nic nie pomoże, nawet gdyby mi spalili na stosie... i tak będę. Bo przecież scenka miłosna może być między mężem i żoną. No i jak najbardziej legalnie. Czy koniecznie trzeba prawda, uważać te obowiązki małżeńskie za obowiązki, nie za przyjemność i rozkosz ludzi, którzy się kochają. Uważam, że to jest rzecz nas skazana. Kochaj bliźniego jak swego samego siebie samego. To ja miałam takich cudownych kolegów gdzieś tam w przeszłości, którzy się zajmowali miłością i malowali akty. I Tycjan, i Rubens. Nie brzydzili się tego tematu. A co jest najcudowniejszą rzecz na świecie? Miłość, prawda? Jeżeli to skasujemy, no co nam zostaje? Tylko żreć i to, albo też asceza zupełna, to także nonsens. Ładnie się kochać, to jest wielka, wspaniała rzecz. Maja Berezowska w audycji Parnasik. No właśnie. Ważne jest, myślę, tutaj też, żeby zaznaczyć, i to się też pojawia w książce, że jeśli chodzi o tę tematykę rysunków Maji Berezowskiej, to z jednej strony w dwudziestoleciu międzywojennym ona jakby tworzyła równolegle do tego, co robili w publicystyce Irena Krzywicka i Tadeusz Bojżeleński. A potem, to też pani to zaznacza, właściwie zrobiła wstęp, czy robiła przez te wszystkie lata wstęp do tego, co w Sztuce Kochania napisała Michalina Wisłocka. Tak, to był dobry podkład. Mam wrażenie, że Berezowska trochę przetarła szlaki. W czasach, no szczególnie w PRL-u, kiedy nie było dostępu do materiałów erotycznych, nie mówiąc o pornografii, która była zakazana, ale przede wszystkim jednak zostaniemy przy erotyce, mówiąc o Berezowskiej, to ona właśnie z tej sztuki erotycznej uczyniła główny kanał przekazu. Nikt przed nią, ani nikt po niej tego nie zrobił. To są wspaniałe rysunki, a siła ich rażenia była naprawdę ogromna. Tysiące ludzi co tydzień czekało na szpilki, na tą ostatnią stronę z rysunkiem Maji Berezowskiej. I dla wielu, wielu ludzi to był jedyny dostęp do materiałów o tematyce erotycznej. Także w tych czasach, kiedy właśnie nie było nic, Berezowska pokazując cokolwiek, ale pokazując ten swój charakterystyczny, taki właśnie finezyjny, a jednak mocno podniecający sposób, no robiła po prostu dobrą robotę. No tak, ta forma była oczywiście wysublimowana, bo przecież, jak to mówiła, lekkości pojechała uczyć się do Paryża, ale oczywiście w Paryżu powiedzieli, że ta lekkość jest absolutnie już osiągnięta, zanim jeszcze przyjechała do Paryża. To porozmawiamy o tych jej początkach, bo ja powiedziałam, że to życiorys na absolutnie wielką produkcję hollywoodzką. Córka inżyniera budowniczego kolei transsyberyjskiej i Petersburg, potem Kraków. I skąd ta figlarność u Mai? I w ogóle chęć rysowania. No, ona sama mówi, że odkąd siebie pamięta, to pamięta siebie rysującą i właściwie jakby się urodziła z ołówkiem w ręku. No, troszkę przesada, ale już jako kilkuletnia dziewczynka rysowała z zapałem. I zawsze była takim trochę niespokojnym i niepokornym duchem, przynajmniej na tle tych innych grzecznych dziewczynek z siemiańskich domów, z którymi chodziła do szkoły i miała taką skłonność trochę do wygłupu, trochę do buntu. Nikt w rodzinie Berezowskich nie wykazywał się talentem plastycznym, także Maja tutaj była naprawdę pierwsza i taka bardzo, bardzo od początku zdeterminowana w tym, co robiła. no, urodziła się w czasach, kiedy szkolnictwo wyższe artystyczne było jeszcze dla kobiet w Polsce niedostępne, także nie mogła studiować w krakowskiej akademii, ale uczyła się w szkole dla kobiet Marii Niedzielskiej w Krakowie. Co ciekawe, profesorami w tej szkole byli nauczyciele, artyści z Akademii Sztuk Pięknych. I tam też Stryjeńska. Kilka lat wcześniej przed Berezowską u Niedzielskiej uczyła się Stryjeńska, która, jak wiadomo, jeszcze wyjeżdżając do Królewskiej Akademii Monachińskiej, przebrała się za chłopaka. Berezowska już nie musiała. Ona również studiowała w Monachium. No a potem była pierwsza wojna, a po pierwszej wojnie już debiut w lwowskim piśmie Szczutek. I do tego do pisma i w ogóle do innych redakcji i pism satyrycznych wprowadził Maję Berezowską Kazimierz Gruz, wybitny karykaturzysta, świetny rysownik, jej przyszły mąż. I jak sama Berezowska mówiła, to on nauczył ją rysowania do gazet. Także to on dał jej tą lekcję pracy dla pism satyrycznych. Razem pracowali przy ulotkach, plakatach, przy plebiscycie na Górnym Śląsku. Także Berezowska była taka bardzo zaangażowana w te codzienne sprawy polityczne, ale to było dla niej takie troszeczkę jednak niezrozumiałe. Ona oczywiście, jak dostawała temat i jeszcze redaktor, czy też mąż jej wytłumaczyli, o co chodzi, to oczywiście rysowała, co trzeba. Natomiast rzeczywiście od początku najbliższa była jej taka tematyka przedstawień damsko-męskich. Więc jak ona już wprowadziła tych swoich bohaterów do alkowy, jak właśnie tak równolegle z tym, co robili Irena Krzywicka i Boi Żeleński, weszła w tą tematykę, to okazało się, że to jest właśnie absolutnie jej świat. Myślę, że tutaj też warto wspomnieć, bo mówi pani o tych rysunkach do prasy. One się też pojawiły w dosyć niemiłym kontekście na wystawie w Żydowskim Instytucie Historycznym, bo przecież też znalazły się wśród tych jej rysunków, na przykład rysunki satyryczne, takie o zabarwieniu antysemickim. Tak, i tych rysunków jest bardzo wiele, tylko no właśnie, nie robiłabym z Berezowskiej antysemitki, ponieważ taki był wtedy może nie tyle trend, ale taka atmosfera i tak rysowano, tak samo ona rysowała rysunki o tematyce antyniemieckiej, więc to wszystko oczywiście trzeba jakby tłumaczyć i patrzeć na to z kontekstem, w którym te prace powstawały. No to jest bardzo trudne do oceny tak naprawdę, bo potem Berezowska z kolei za karykatury Hitlera była ścigana przez Gestapo. Po wojnie mówiła, że wszelki antysemityzm, wszelkie totalitaryzmy są jej zupełnie obce. Także tak myślę, że tematyka tych rysunków no jednak często była zadana. Poza tym Berezowska, tak jak i inni rysownicy do gazet, tłumaczyli, że rysownik satyryczny jest jak zdun. Jednego dnia stawia piec w burdele, a drugiego na plebanii, więc trochę też tak należy to tłumaczyć. Chociaż absolutnie nie chcę Mai Berezowskiej wybielać. To jest też tak, że za Mają, podążając w tej książce, pani maluje portrety kolejnych środowisk. My oczywiście co nieco wiemy o Polsce międzywojennej, ale tu mamy też obraz tego środowiska monachijskiego, w którym ona się znalazła. No kilka lat już po Stryjeńskiej, więc tak, już nie musiała się przebierać za mężczyznę, ale później mamy także Paryż i to jest z jednej strony ten polski artystyczny Paryż, a z drugiej strony przecież ona też w to środowisko mocno weszła, przedstawiona przez Lechonia właściwym osobom i właściwie to była petarda. Ona zabrała w teczkę swoje rysunki do Dekameronu i tam zrobiła karierę w Paryżu. Tak, to było wręcz niewyobrażalne. Na początku pobytu w Paryżu, kiedy spotkała się z artystami z polskiej kolonii artystycznej, a było ich wielu, wielu. Polacy byli tworzyli drugą co do liczebności kolonię po Rosjanach, ale to podobno Polacy najdłużej siedzieli w kawiarniach. Więc to jest bardzo ważna informacja. Wszyscy Berezowską wyśmiali, kiedy powiedziała, że chce się utrzymywać z rysowania. Ale rzeczywiście miała szczęście. Lechoni zapoznał ją z odpowiednimi wydawcami, a ci zachwycili się Berezowską, jej rysunkami. Dekameron wzbudził zachwyt. I Berezowska w Paryżu rysowała dla kilkunastu tytułów, utrzymywała się z pracy. Dla mnie to też jest bardzo istotne, bo często Maja Berezowska w swoich wypowiedziach, swoim stylem życia, tych rysunków jawi się nam jako taka osoba trochę odklejona od rzeczywistości. Rzeczywiście często tak nawet było, muszę przyznać, ale jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to ona była bardzo poukładana właściwie od tego momentu debiutu do swojej śmierci, utrzymywała się z pracy zawodowej i no fantastycznie, że udało jej się żyć ze sztuki. Małgorzata Czyńska, autorka książki Berezowska, Nagość dla wszystkich, jest dzisiaj gościem Klubu Trójki, a ja znowu, pozwoli pani, zrobimy krótką przerwę w rozmowie dla Mai Berezowskiej, bo oczywiście nie zaprzestałam poszukiwań w archiwum Polskiego Radia i to jest właśnie Maja Berezowska opowiadająca o swoich francuskich doświadczeniach. Od razu zrobili z Francuzi zakup dla Musée du Jeu de Paume, zakupili portret, mój portret kobiecy, portret Louise Hervieux i rysunki do galerii Albert Sarraut. Albert Sarraut to był taki premier, który popierał sztukę. To rysunki, które mi zrobiły karierę we Francji. Przyjechałam z tymi rysunkami, kilka po prostu wycięłam z wydawnictwa, wydrukowane już. Przywiozłam to do pana Vogel. Pan Vogel to był taki pan na czele całej prasy ilustrowanej, prasy i książek. Monsieur Vogel, w takim pałacu wielkim mieszkał, to imponujące było, meble skórzane, pycha. Wchodzę tam i on mówi, pani pokaże swoje rysunki, bo chcę wiedzieć, co będę popierał. Więc ja pokazałem, on tak się schylił, potem weschł, mówi, my to są te dessins de maître, przecież to są... To są rysunki mistrzowskie, proszę pani, mistrza. Dlaczego pani przyjechała do Paryża? Ja mówię, po to, żeby się u was Francuzów nauczyć lekkości rysunku. Przecież pani potrafi lepiej niż wszyscy nasi artyści. Ja pani w tej chwili mogę dać lokal, uczniów, kapitał. Niech pani zostanie we Francji i ma pani uczniów zapewnionych i założy pani wielką szkołę ilustratorów. Chcę pani. W tej chwili to zrobię dla pani. A ja powiedziałam, nie, proszę pana, nie mogę. Dlaczego pani nie chce? Bo jestem Polką. Ja jestem Polką i chcę być w Polsce. Chcę bodaj zginąć, ale tam coś zostawić. Zostań w domu. Z Trójką. Marek Napiórkowski. To był archiwalny fragment wypowiedzi Mai Berezowskiej dla Polskiego Radia. W studiu Małgorzata Czyńska, autorka książki Berezowska, Nagość dla wszystkich. Pani Małgorzato, pozostańmy przy tym wątku francuskim, bo tutaj się też odbyły wydarzenia i narysowane zostały rysunki, które zaważyły dosyć mocno na późniejszym życiu Mai Berezowskiej. Tak, w 1934 roku Maja Berezowska zrobiła cykl karykatur Hitlera do artykułu takiego biograficznego, trochę prześmiewczego na temat Führera. No i oczywiście i wydawca, i Berezowska, i autor tekstu zdawali sobie sprawę z tego, że na pewno to będzie głośny materiał, na pewno jakimś echem się odbije, ale nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że skandal, który wybuchnie, będzie miał tak ogromne konsekwencje. Ambasada niemiecka w Paryżu oskarżyła Berezowską o obrazę głowy państwa. I Maja stanęła przed sądem. Także tutaj oczywiście bardzo to była dla niej przykra historia. Tym bardziej, że ambasada polska w Paryżu zupełnie się od niej odcięła. Ambasador Chłapowski nie chciał mieć z Berezowską do czynienia. Na szczęście stanęła za nią murem, naprawdę murem, elita intelektualna Paryża. miała fantastycznego obrońcę i ostatecznie nawet tam jakaś taka wysoka grzywna, którą początkowo została na nią nałożona, została zmniejszona do jakiegoś symbolicznego franka, ale ta sprawa no, była dla Berezowskiej bardzo ciężka, bardzo przykra, a miała jeszcze ogromnie ważne konsekwencje, ponieważ od początku okupacji niemieckiej Maja Berezowska się ukrywała. Wiadomo było, że jest na liście Gestapo i Niemcy w tej swojej skrupulatności nie odpuścili jej, nie zapomnieli karykatur Adolfa Hitlera. Trafiła na Pawiak, potem do obozu w Ravensbrück. Mam wrażenie, że ona kolejne te zlecenia brała, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Taką radość miała z rysowania, że nie myślała o tym, do czego to może doprowadzić i być może ta jej postawa też taka trochę oderwana od rzeczywistości wyraża się w tym, czego sobie zażyczyła, kiedy wysłała oczywiście Gryps wiadomość, będąc już na Pawiaku, czego potrzebuje, poprosiła o kwiat. Tak, to jest znowu takie bardzo charakterystyczne dla Berezowskiej, że pisząc do siostry nie prosiła o słoninę, nie prosiła o kawałek mydła czy szczoteczkę do zębów, ale właśnie o jeden żywy kwiat, napisząc, że to po prostu pomoże jej przeżyć. Zresztą opisując już po latach, opowiadając swoją podróż do obozu, wspomina tylko, jak to przez właśnie szpary w deskach wagonu widziała gałązkę bzu. Także to jest cała Maja. Jest w tym jakiś taki romantyzm, naiwność, właśnie ta próba ucieczki tak naprawdę od nieciekawej czy bolesnej rzeczywistości. Tam już będąc w obozie i tam była, proszę mnie poprawić, 3 lata. Tak. Też upiększała rzeczywistość, rysując portrety czy współwięźniarek, czy także strażniczek obozowych. Tak, robiła to co potrafiła, rysując, portretując kobiety piękniejszymi niż były w istocie, bo wiadomo, były wychudzone, zmarnowane i po prostu zamęczone, to oczywiście dodawała im ciała i rumieńców i zdawała sobie doskonale sprawę, że te rysunki mają nieść radość, jakieś pocieszenie właśnie tym kobietom, ale też ich rodzinom, bo wiele z tych rysunków zostało przemyconych i wysłanych do rodzin więźniarek. Ja tylko zawsze się bardzo zżywam na te opowieści o tym, że Berezowska w obozie rysowała, malowała. To się oczywiście działo. To jeden aspekt tylko tej rzeczywistości. Ona tam nie była na plenerze malarskim, a do tej pory właśnie w wielu opracowaniach, właściwie przez ten czas jej pobytu w obozie tak się przemykano i właściwie była mowa właśnie o tych portretach właśnie rumianych współwięźniarek. No, okres obozowy był dla Berezowskiej straszliwy, ponieważ ona właśnie należała do grupy kobiet, królików, na których przeprowadzano doświadczenia medyczne. Także wycierpiała straszne rzeczy i jakby konsekwencje zdrowotne tych bestialskich doświadczeń odczuwała do końca życia. Ale tam też spotkała przyjaciółkę, która z nią została do końca życia, czyli Janinę Kopijowską. Jadwiga Kopijowska, tak, przedwojenna aktorka. Kobieta, która w Ravensbrück ratowała swoje współwięźniarki, przyjaciółki, w tym Maję Berezowską. Ukrywała je, dbała o nie. Także tutaj bardzo, bardzo zaradna i bardzo szlachetna kobieta, która z Berezowską zostanie do końca dni Mai. Była jej wielką przyjaciółką, wielką opiekunką. To, co je łączyło, no to była jakaś taka bezwarunkowa miłość, bardzo, bardzo piękna przyjaźń i taka dbałość o siebie wzajemnie. Tak, Maja wielokrotnie powtarzała, że gdyby nie Jadwiga, ale też inne towarzyszki niedoli, to zostałaby z niej kubka popiołu. To teraz jeszcze raz wróćmy do głosu Mai Berezowskiej. To właśnie będzie to wspomnienie z Ravensbrück. Miałam towarzyszkę jedną, dziennikarkę, która narażając się na śmierć, jednak wynosiła do sąsiedniego miasteczka Fürstenberg wszystkie moje rysunki i wysłała pocztą do domu, do rodzin. przez to ocalały prawie wszystkie. Wywiozną potem do Szwecji te rzeczy i w Szwecji była moja wystawa, gdzie pokazałam te wszystkie portrety robione w Ravensbrück. Tą wystawę otwierał obecny król Gustaw Adolf. Obóz nie zdołał pani zgnieść. Była chwila, kiedy już miałam iść do transportu, a ten transport szedł do gazu. Jeśli chodzi o moje przeżycia w obozie, to były niektóre bardzo przerażające. Na przykład panna Wolfart, wspaniała dziewczyna, musiała iść na rozstrzelanie. One nic nie płakały, uśmiechały się i mówiły tak, my idziemy, za to wam będzie lepiej. To była wspaniała bohaterka. Musiałam patrzeć, jak one przygotowywują się na rozstrzelanie. To było najstraszniejsze. Bodajże straszniejsze od tego, że ja mogłam iść na rozstrzelanie. A wtedy, kiedy je rozstrzeliwano, to kazano nam stać na apelu i słuchać salw. Słyszałyśmy salwy i widziałyśmy, do kogo strzelają ci panowie. To jest powtórka audycji. To jeszcze powiedzmy teraz, co się dzieje z Berezowską po wojnie. Berezowska została wywieziona z obozu przez szwedzki Czerwony Krzyż. Trafiła do Szwecji na dłuższą rekonwalescencję i przez długi czas w ogóle myślała o tym, żeby w Szwecji pozostać. I bardzo dobrze jej się tam wiodło. Bardzo szybko zdobyła kontakty zawodowe, portretowała ludzi, malowała kwiaty. To wszystko się bardzo podobało. Wystawiała swoje prace, sprzedawała. Właściwie takim jej jedynym kłopotem wtedy to była myśl o siostrze i próba pomocy Eleonorze, która po powstaniu warszawskim straciła wszystko. Więc w listach Mai do Eleonory, które szczęśliwie się zachowały w archiwum Berezowskiej, mamy całą tą relację właśnie. Maja opisuje, jak wygląda jej pokój, jakie tam ma wygody, jakie piękne kwiaty kwitną i jak to próbuje właśnie zorganizować paczkę z rzeczami dla Eleonory, więc przez jakiś czas nawet właśnie w takich ankietach na pytanie, kiedy chce wrócić do Polski, odpowiadała, że nie wie, no ale wróciła ostatecznie i też w wywiadach po latach na pytanie o najbardziej wzruszający moment w życiu powtarzała powrót do Polski. I też opowiadała w wywiadach, że na dworcu, na peronie spotkała Eryka Lipińskiego i dzięki temu nie musiała się martwić, co będzie robić, jak będzie zarabiać. No ona o tym wiedziała już trochę wcześniej, bo już ze Szwecji na wiadomość o tym, że szpilki się reaktywowały w 1945 roku, słała do szpilek swoje rysunki. Ja słyszałam taką wzruszającą historię, zresztą od jednego z moich rozmówców do książki, że jakiś jego wuj, który był gdzieś daleko, głęboko w Rosji, jak zobaczył jakiś strzęp gazety właśnie z rysunkiem Berezowskiej, to zobaczył, że ktoś z rodziny żyje i że jest do kogo wracać, więc to akurat takie piękne i wzruszające. Więc Berezowska, wracając do Polski, już wiedziała, że ma gdzie rysować i tak przez kilka lat rzeczywiście było dobrze i ten jej powrót to był jak powrót do czasów przedwojennych. No ale oczywiście doktryna socrealizmu, która weszła w 1949 roku, no tak skutecznie wytrąciła Berezowskiej piórko z ręki na dobrych kilka lat, więc wtedy okazało się, że no absolutnie sceny erotyczne nie przejdą. Ona próbowała nawet wyprowadzić tych swoich bohaterów z sypialni i wprowadzić ich na plac budowy, do biblioteki osiedlowej, do pracowni architektonicznej. Ale to w ogóle nie leżało w jej naturze. Zresztą z tego, co słyszeliśmy, jak ona sama mówiła, że musi malować nagich ludzi w miłosnym uścisku. I znajduje się w dobrym towarzystwie. Tak, malując oczywiście. Tych nagich ludzi. Tak, tak, tak. Miała świetnych przecież kolegów. Ale no to był taki trudny czas dla Berezowskiej, a wtedy zajęła się więcej projektowaniem na potrzeby reklamy. Zresztą to potem trwało i trwało. W książce jest taki piękny projekt pudełka zapałek Berezowskiej, także marzą mi się takie pudełka teraz, kiedy patrzę, jakie nudne jest to, co możemy kupić. i projektowała dla teatru kostiumy i scenografię. Bardzo to lubiła, natomiast tuż przed Odwilżą następuje wielki powrót Mai Berezowskiej i właściwie mam wrażenie, że to są takie czasy dla niej najwspanialsze. Ona wtedy ilustruje tomiki z wierszami Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, swoich ukochanych poetów, potem Potockiego, potem wychodzi jej wspaniały albumik Piórkiem przez stulecia, który jest dosłownie rozchwytywany. Trzeba sobie też uświadomić, że nakłady tych książek wtedy były ogromne, dla nas się niewyobrażalne, jakieś 60-70 tysięcy. I rozchodziły się w mgnieniu oka. Berezowska była uwielbiana. Zresztą to jest bardzo ciekawe, że wielu ludzi wspomina, że znowu to doświadczenie Berezowskiej, zetknięcie z jej rysunkami było dla nich jakąś taką właściwie troszeczkę inicjacją seksualną, takim wejściem w ten świat erotyki. Znalazłam na przykład taką relację Wojciecha Kilara, który mówi akurat o tym, że tak w sekrecie przeglądał Dekameron, który stał na półce u rodziców. Inni moi trochę starsi koledzy wspominają właśnie o Piórkiem przez stulecia, czy właśnie Reju, czy Kochanowskim, czy Potockim, gdzie były te ilustracje berezowskie. Oczywiście w historycznym kostiumie, bo ona też te realia świetnie znała, poznała, przestudiowała, więc ta frywolność, taka właściwie zawsze w rokokowym stylu, niezależnie od epoki, no też ma taki swój ogromny czar i tak chyba dodawało trochę pieprzyka do nudnego życia. Przeczytałam gdzieś w jakiejś rozmowie z panią, że czego nie wiedziałam, że obok Witkacego i Stryjeńskiej to właśnie Berezowska jest tą polską artystką, która jest najczęściej podrabiana, ale właśnie czy gdzie, jak teraz, oprócz książek można zobaczyć? Czy galerie są zainteresowane Berezowską? Była wystawa w zeszłym roku na początku. Tak, prawda? W zeszłym roku była świetna wystawa Pauliny Oławskiej, która właśnie inspirując się Berezowską, no, wyciągnęła ją z cienia. Także przy okazji prac Pauliny została pokazana seria prac Mai Berezowskiej i z tego co wiem, naprawdę część publiczności przychodziła na Berezowską. Także to był taki wabik. No ta ilość falsyfikatów rysunków berezowskich, która jest na rynku, pokazuje, że no jednak jest na to zapotrzebowanie. Ludzie to kupują, pragną Berezowskiej. Oczywiście proszę uważać, bo naprawdę łatwo dać się oszukać, bo tych papierów, falsyfikatów jest bardzo wiele, ale sam fakt właśnie, że ona jest tą jedną z najczęściej podrabianych polskich artystek, świadczy o no takiej nieustannej sile tych rysunków. Także fakt, że oczywiście one nie są jakoś szalenie drogie, więc może to też jest jakiś taki właśnie wabik na klientów, ale też myślę, że o ile dosyć łatwo jest podrabiać Berezowską, jeżeli ktoś już dojdzie w tym do wprawy, to kopiowanie może nie jest aż tak trudne, natomiast wymyślenie scenki w stylu Berezowskiej jest no szalenie trudne, dlatego że ona miała jakąś taką wyjątkową fantazję erotyczną i tę taką finezyjność w przedstawieniu to jest no taka sygnatura Mai Berezowskiej. Także jeżeli scenka będzie zbyt wulgarna, zbyt wyuzdana, ale już taka przekraczająca granice dobrego smaku, to proszę uważać, to już może nie być Berezowska. Jeszcze na koniec naszego spotkania muszę wrócić do jednej z moich absolutnie ulubionych historii opisanych w pani książce. To jest jeszcze sprzed II wojny światowej. Historia o tym, że Gieniowi Bodo się nie odmawia. I oczywiście Berezowska malowała też na zamówienie portrety i tutaj akurat w tym konkretnym przypadku chodzi o portret Rerii. Tak, no Geniowi Bodo się nie odmawia, a Genio Bodo należał do kręgu bliskich przyjaciół Mai Berezowskiej. W momencie, kiedy poprosił ją, wymyślił, że koniecznie powinna namalować portret Rerii właśnie dla niego, no to Maja się zgodziła. Oczywiście Genio chciał, żeby to był akt. I Berezowska po latach dała takie bardzo ładne wspomnienie tej sceny spotkania z Rerii, która była, no oczywiście ją oczarowała i była zachwycająca i też od rana była pijana. więc Maja opisuje, jak to sobie właśnie siedziały, sącząc drinki i przymierzając biżuterię Reri, jakieś wspaniałe garnitury brylantów, kolie i wtedy powstał szkic do tego portretu. Potem spotkały się jeszcze raz i Maja namalowała taki akt Reri spowitej w jakiś taki zwiewny materiał. Oczywiście ten portret się nie zachował, nie przetrwał wojny. Natomiast bardzo piękne jest to, jak Maja mówi o urodzie Reri i jak jest nią tak szczerze zachwycona. Ona w ogóle nie miała żadnych kompleksów, mówiąc o urodzie i pięknie innych kobiet, więc tutaj znowu jest ten szczery zachwyt, a potem jeszcze po namalowaniu tego portretu Genio zaprosił Maję, Reri i jeszcze kilka osób na jakąś wystawną kolację z dancingiem i Maja mówi, że absolutnie wszystkie panie na sali zzieleniały z zazdrości. Piękna postać Maja Berezowska i w piękny sposób można ją poznać dzięki książce Berezowska na gości dla wszystkich. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za to spotkanie w Klubie Trójki. Dziękuję bardzo. Małgorzata Czyńska, autorka książki Berezowska na gości dla wszystkich. I to już wszystko, proszę Państwa, na dziś. Dyta Kocęba, Grażyna Mazurczak i Katarzyna Borowiecka. Mówimy do usłyszenia, a na zakończenie jeszcze przez moment Maja Berezowska, a potem piosenka z 1935 roku i kto wie, być może nuciła ją Maja, będąc w Paryżu, zaśpiewa Jean Sablon. Oczywiście o miłości. Bo ja bym chciała, żeby wszyscy mnie kochali. A tu się okazuje, że ktoś nie tylko mnie nie kocha, ale jeszcze i przeklina i nienawidzi za to, co robię w życiu. To jest przykre. Część społeczeństwa jest na pewno bardzo zgorszona w tym, co robię. Ale pocieszam się, że to jest mniej inteligentna część. Les distances, je suppose, souvent n'est une chanson que nous chantons de mille façons, couplets joyeux et couplets moroses. Si vraiment notre destin n'est qu'un refrain, cette chanson est pour vous, madame. À l'unisson, nous la redirons. Elle sera plus fervente qu'un poème. À chaque vers, nous écrirons « Je t'aime, je veux y voir » une ardente gamme, des mots d'espoir redits chaque soir, tendre frisson, bonheur d'aimer, c'est notre programme, car la vie, madame, n'est qu'une chanson. Cette chanson est pour vous, madame. À l'unisson, nous la redirons. Tendre frisson, bonheur d'aimer, c'est notre programme. Car la vie, madame, n'est qu'une chanson. Thank you.